reklamy. Właśnie minęła 16:00, tu program Trzeci Polskiego Radia. Patrycjusz Wyżga, witamy, dzień dobry. Czas na serwis Trójki. Jolanta Pawlak, Krzysztof Zyblewski. Konfrontacja przed komisją śledczą do sprawy Amber Gold. Szczegóły za chwilę od naszego reportera. Jeden z przepisów nowelizacji ustawy o IPN niekonstytucyjny uznał prokurator generalny w opinii przesłanej do Trybunału Konstytucyjnego. W Chinach głośno o Wacławie Szuniewiczu, polskim misjonarzu i lekarzu, współtwórcy ważnego ośrodka okulistycznego w państwie ośrodka. Zakończyły się konfrontacje świadków przed Sejmową Komisją Śledczą do spraw Amber Gold. Wyjaśnienia składał były wicedyrektor gdańskiej delegatury ABW Jarosław Dąbrowski i dwóch naczelników z tej samej jednostki, których dane osobowe i wizerunek utajniono. To ostatnie z czterech posiedzeń komisji. W tym tygodniu przysłuchiwał się mu nasz reporter. Były zastępca naczelnika Wydziału Operacyjnego gdańskiej ABW powiedział, że nie miał swobody w prowadzeniu działań w sprawie Amber Gold. Wszystkie instrukcje otrzymywałem od zastępcy dyrektora, jeśli chodzi o priorytety i kolejność wykonywania czynności. Inaczej sprawę przedstawił były wicedyrektor gdańskiej ABW Jarosław Dąbrowski. Była duża swoboda w pracy Wydziału Operacyjnego. Nie wykluczam, że wydawałem polecenia, natomiast nie mogę się zgodzić ze stanowiskiem, że funkcjonariusz operacyjny nie mógł realizować planu czynności operacyjnych bez zgody dyrektora. Pierwsza konfrontacja odbyła się z udziałem byłego naczelnika, który miał podobne zdanie jak jego zastępca na temat swobody działania. Jeżeli chodzi o sprawę Amber Gold, można nazwać styl zarządzania pana dyrektora Dąbrowskiego jako przejęcie sterowania. Nie tylko ręczne sterowanie, ale więcej. Dawid Grygorcewicz, Polskie Radio. Jeden z przepisów nowelizacji ustawy o IPN jest niekonstytucyjny, uznał prokurator generalny w opinii przesłanej do Trybunału Konstytucyjnego. Odniósł się w ten sposób do wątpliwości prezydenta Andrzeja Dudy, które skłoniły go do złożenia wniosku o zbadanie przez Trybunał nowych przepisów. Opinię o nowelizacji przesłała już Trybunałowi Komisja Ustawodawcza, o czym przypomniał dziennikarzom jej przewodniczący Marek Ast z PiS-u. Sejm zajął stanowisko, że wszystkie przepisy ustawy są konstytucyjne. Pan prokurator miał prawo tego rodzaju stanowisko zająć. Marek Has dodał jednak, że w sprawie ustawy większość sejmowa dostosuje się do wyroku Trybunału. Poseł PO Robert Kropiwnicki jest zaskoczony opinią prokuratora generalnego. Prokurator generalny, który tak naprawdę jako minister sprawiedliwości był autorem tej ustawy, teraz nagle mówi, że jedno z rozwiązań tam proponowanych jest niekonstytucyjne. No to pokazuje, jak niestabilne jest prawo. W opinii prokuratora generalnego ustawodawca niedostatecznie wyważył proporcje między koniecznością ochrony dobra prawnego a skutecznością tych przepisów. Prokurator generalny ten przepis nazwał faktycznie dysfunkcjonalnym, który może doprowadzić do efektów przeciwnych od zakładanych. Dodał, że takie prawo może w konsekwencji doprowadzić do podważenia autorytetu państwa polskiego, które nie będzie w stanie wyegzekwować ustanowionego przez siebie prawa. Cała droga S6 powstanie do roku 2023. To deklaracja ministra inwestycji i rozwoju. Jerzy Kwieciński obiecał, że środkowy odcinek ekspresówki powstanie w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego. Nasza... I dodał, że rząd pracuje nad zasadami współpracy i zachętami dla partnera prywatnego. Nasza oferta będzie polegać na tym, że państwo będzie płacić za użytkowanie tej trasy. Nie będzie żadnych opłat dla kierowców czy bramek, jak na autostradach, dodał. Chcemy wykorzystać partnerstwo publiczno-prywatne do budowy dróg w naszym kraju. Mamy w tej chwili takich 6 projektów. Jednym z nich jest właśnie droga odcinek S6 w województwie pomorskim. Mówimy o tej perspektywie unijnej, żeby wykorzystać ten model do zbudowania drogi S6. Rząd przekaże dodatkowe środki na budowę i remont dróg lokalnych. Pieniądze mają być przekazywane gminom i powiatom w formie dotacji, ale inaczej niż we wcześniej rozpoczętych programach. Chińskie media piszą o Wacławie Szuniewiczu, polskim misjonarzu i lekarzu, który w latach 30. i 40. ubiegłego wieku współtworzył jeden z najważniejszych ośrodków okulistycznych w Chinach. Pamięć o nim jest żywa w Xintai, gdzie znajduje się popiersie upamiętniające wybitnego Polaka. Portale internetowe państwa środka donoszą też o polskich ekspertach, którzy kontynuują misję Wacława Szuniewicza. Szpital w Xintai odwiedził niedawno znany polski okulista profesor Edward Wylęgała, który od 2016 roku ma status profesora wizytującego tamtejszej placówki. Artykuł na temat współpracy medycznej opublikowany w lokalnym serwisie przedrukowuje dziś największy chiński portal saina.com. Lokalne władze planują otwarcie muzeum poświęconego Wacławowi Szuniewiczowi w dawnej przychodni katolickiego szpitala, którą prowadził i rozwijał. Ojciec Szuniewicz w swojej pracy nie ograniczał się jednak tylko do Tsingtai. Pracował w Tianjinie, Szanghaju i Wuhan, a także współpracował przy tworzeniu kliniki okulistycznej Uniwersytetu Pekińskiego. Przywracanie pamięci o wybitnym polskim naukowcu w Chinach zaangażowany jest Instytut Polski w Pekinie, który pracuje nad przygotowaniem wystawy upamiętniającej Szuniewicza. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, Pekin. A nasz korespondent z Pekinu zamyka to wydanie. Na skrót informacji zapraszam o 16.30. Dzisiaj temperatura maksymalna od 1 stopnia na południowym wschodzie i w rejonach podgórskich Karpat około 3-4 stopni na przeważającym obszarze do 5 stopni miejscami na południowym zachodzie i południu. Wiatr wieje słaby i umiarkowany. I jeszcze interesujące informacje z Bieszczad, proszę Państwa. 19 stopni mrozu było w czwartek rano w Ustrzykach Górnych. W Bieszczadach właśnie, powyżej górnej granicy lasu, nadal obowiązuje drugi stopień zagrożenia lawinowego. A być może ktoś z Państwa wypoczywa właśnie w tej części Polski. W bieszczadzkich dolinach leży około 20 cm zamrożonego śniegu. W tych wyższych partiach gór średnia pokrywa śniegu wynosi od 70 do 80 cm. I ważne informacje od dyżurnego ratownika. Miejscami zaspy przekraczają 2 metry. Ratownik dodaje, że szlaki turystyczne są przetarte, a słoneczna pogoda zachęca do wędrówek. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Uzupełniasz poziom magnezu? Suplement diety HelaMag B6 to nie tylko legendarna już przyswajalność, to też jakość wynikająca z produkcji w standardach farmaceutycznych. Zmień swój preparat magnezowy na HelaMag B6. Więcej na helamagb6.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. To już prawie 7 minut po 16. Przed 19 w audycji popołudniowej. Między innymi, czy ktoś stoi za antypolskimi prowokacjami na Ukrainie i antyukraińskimi prowokacjami w Polsce? Jest to jeden z elementów działania Kremla. Antagonizowanie przeciwko sobie różnego rodzaju krajów, państw, żeby osiągnąć własny cel, skłócić Polskę z Ukraińcami, Ukraińców z Polakami. Dzisiaj zebrała się Sejmowa Komisja do Spraw Służb Specjalnych. W audycji będziemy też marzyć. Na pewno nieraz wyobrażali sobie Państwo, jakby to było wygrać 1 000 000 złotych. Najpierw to jest szok, bo po pierwsze zadzwonią wszyscy. I nawet będziemy w szoku, że niektórych ludzi nawet nie znaliśmy, oni nas już teraz znają. I w ogóle przyjaźnie, bo się okazuje, że kiedyś tam spędziliśmy, wypiliśmy nawet wspólną kawę na jednym dworcu. I to była największa przyjaźń, jaka może być. A może by tak zniknąć? Bardzo proszę, ale we współczesnym świecie śladów nie da się zatrzeć. Trzeba by przestać korzystać z jakichkolwiek zdobyczy cywilizacji. Przede wszystkim nie chodzić do sklepu, nie płacić żadnymi kartami kredytowymi, nie mieć konta w banku. Na świecie zaczyna brakować wody. Poważne kłopoty ma Kapsztad. W Polsce też są trudności. Zdarzają się te sytuacje. Były wykonywane wiercenia pod wodociąg dla gminy podwarszawskiej. W jednym miejscu była studnia z akceptowalną ilością wody, w drugim miejscu działki wody nie było. Warszawa Warszawą, teraz czas na Wrocław, proszę Państwa. Marka i Wrocławia Dolnego Śląska jest coraz bardziej rozpoznawalna i na pewno w ostatecznym efekcie wpływa to na wzrost przyjazdu turystów, a to jest to, co nam chodzi. Podróż na Dolny Śląsk w reportażu po godzinie 18. Będziemy też na unijnym szczycie, który dzisiaj rozpoczął się w Brukseli. zd3@polskieradio.pl 22 i 7 trójek, i oczywiście SMS 71 335. To wszystko do 19 w audycji popołudniowej. Zapraszamy do Trójki. Zaprasza Patrycjusz Wyżga. Zapraszamy do reklamy. Powtarzamy. Extrem niedrige preise für Opel. Wyjątkowo niskie ceny Opla. Extrem. Extrem. Niedrige. Niedrogie. Niedrige. Niedrogie. Tego nie trzeba tłumaczyć. Niemiecka jakość w wyjątkowo niskich polskich cenach. Najlepsza oferta na finiszu wyprzedaży. Sprawdź w salonach Opla i na opel.pl. Szanowni Państwo, co zrobić, aby pieniądze zarabiały na siebie? Wystarczy otworzyć konto lokacyjne w Alior Banku, oprocentowane aż 2,5% w skali roku przez 4 miesiące. Nie trzeba posiadać rachunku osobistego. Oferta obejmuje nowe środki nawet do 100 tysięcy złotych. Po 2,5% na koncie lokacyjnym zapraszamy do placówek i na www.aliorbank.pl. Alior Bank. Wyższa kultura. Bank nowości. Szczegóły w regulaminie promocji i tabeli oprocentowania. Marian? No. Patrz, jakie smartfony. Bierzemy? No, jak coś fajnego do nich dodają, to na bank. Powerbank. Za złotówkę.

że w Polsce niemożliwe lub prawie niemożliwe jest stworzenie klimatu prorosyjskiego. Jakub Janda, czeski ekspert do spraw rosyjskiej dezinformacji. Wynika to z uwarunkowań i doświadczeń historycznych. To, co Kreml próbuje zrobić, to na przykład burzyć relacje polsko-ukraińskie czy polsko-niemieckie. Próbuje paraliżować polskie działania w kwestii rosyjskiej aktywności na Ukrainie przez przykładowo skłonienie Polski do zajęcia się sporami historycznymi z Ukrainą. To nie są pogłoski to, co podkreślają eksperci, że faktycznie jest tak, że Rosjanie starają się nas inwigilować, w jakiś sposób skłócić nas chociażby ze stroną ukraińską. Ale oczywiście i tutaj nie trzeba tego rodzaju posiedzenia, wystarczy zacząć czytać też prasę, czy też prasę fachową. Jest to jeden z elementów działania Kremla, antagonizowanie przeciwko sobie różnego rodzaju krajów, państw, żeby osiągnąć własny cel, który dla nich jest wygodny. Chodzi o to, że w tym przypadku należy z ich punktu widzenia skłócić Polskę z Ukraińcami, Ukraińców z Polakami. Na przykładzie czy to wydarzeń historycznych i też w jakiś sposób pokazać, że polityka Federacji Rosyjskiej w stosunku do Ukraińców jest jedyna słuszna i to jest ich jakby główny cel. A czy możemy podać jakieś konkretne przykłady takiej dezinformacji ze strony Kremla? Przykładów jest bardzo dużo. Są publicyści, którzy na przykład opowiadają, że... Marcin Ludwik Rej, analityk, założyciel strony internetowej Rosyjska Piąta Kolumna w Polsce. Imigranci ukraińscy szykują się do zrobienia zbrojnych wystąpień i powtórzenia rzezi wołyńskiej już na terenie współczesnej Polski. Lub na przykład opowiada się, że Ukraina się szykuje do zagarnięcia ziemi Przemyśla i Chełma. Lub z drugiej strony, po stronie ukraińskiej, we Lwowie nie brakuje nacjonalistów ukraińskich, którzy prezentują wersję, że Ukraina ma teraz do czynienia z wojną hybrydową z dwóch stron, czyli nie tylko ze strony Rosji, ale także ze strony Polski. To w takim razie w jaki sposób możemy walczyć z rosyjską dezinformacją? To jest najtrudniejsze, dlatego że my mamy obecnie sytuację walki z propagandą, która nas otacza powszechnie, która jest stosowana przez Rosjan od wielu, wielu lat i też służby specjalne rosyjskie są w tym mistrzami. My dzisiaj mówimy, że to są różnego rodzaju fake newsy, a my mamy politykę informacyjną i to jest ta różnica, czym jest propaganda, czym jest informacja. Ta propaganda jest po prostu trudna do, można by powiedzieć, do walki z nią, ale trzeba próbować. A o operacje rosyjskich służb pytał Mariusz Krzemiński. zd@polskieradio.pl. Właściwie nie pytałem, państwo jakoś tak sami z siebie o tej wiośnie piszą. Dzień dobry, pani Natalia. Donosi, że w Beskidach tuż pod Pilskiem w nocy minus 15, teraz plus 15 w słońcu. Rzeczywiście amplituda spora. To ja może jeszcze jeden temat zaproponuję. 22,7 trójek. Co by państwo powiedzieli na to, by wygrać 1 000 000 złotych? Jakby państwa życie się wtedy odmieniło? O to pytać będziemy już za chwilę. We'll be right back. Są optymistyczne sygnały. Podobno zima powoli się kończy. Dzwonił z chatki w Karkonoszach. Chciałem powiedzieć, że rzeczywiście zima ucieka, bo już mam tylko minus 4 stopnie, ale sypie śniegiem. 22 i 7 trójek. Autopromocja. Winien i ma. Inflacja w listopadzie wzrosła do 2,5%, to najwyższy odczyt od 5 lat. No i znowu pan zaczyna od poważnego tematu, a to ma być taka na luzie audycja, taka spokojna, taka fajna, tak się mamy pośmiać od czasu do czasu, a pan mówi, że ceny rosną, że będzie gorzej. Prawdziwa wartość bitcoina może wynosić zero, proszę państwa. Audycja ekonomiczna. Winien i ma. W piątki tuż po 9:00. Sponsorem audycji Winien i ma jest PKO Bank Polski. Autopromocja. To teraz, proszę państwa, o sytuacji, w której zdecydowanie bardziej się ma, niż się jest winnym. To już 22 minuty po 16:00. Zapraszamy do trójki. Pani Maria Romanek, emerytowana nauczycielka języka polskiego, opuściła studio milionerów z czekiem na okrągły 1 000 000 złotych. Zwyciężczyni zapewniła, że wygrana jej z pewnością nie zmieni. O tym, jak reagujemy na wielkie pieniądze, mówi Małgorzata Krzymańska, trener i mediator. Najpierw to jest szok, bo po pierwsze zadzwonią wszyscy i nawet będziemy w szoku, że niektórych ludzi nawet nie znaliśmy, oni nas już teraz znają. Okazuje się po pierwsze i nieznana rodzina i w ogóle przyjaźnie, bo się okazuje, że kiedyś tam spędziliśmy, wypiliśmy nawet wspólną kawę na jednym dworcu i to była największa przyjaźń, jaka może być. To jest tak olbrzymie przeżycie i tak olbrzymia dawka adrenaliny, że człowiek w zasadzie przestaje myśleć. Krzysztof Wójcik, pierwszy, który wygrał milion w Polsce w 2010 roku. Z biednego studenta, doktoranta stajesz się, no jakby nie było, milionerem. Kiedy patrzy się na najbliższych, jak się to z nimi ogląda i na ich reakcję, to jest bardzo fajne. Aż do emisji nie mogłem powiedzieć i w końcu ta ulga z człowieka schodzi, to, że musiał trzymać język ze zębami przez ponad miesiąc i już nie musi się tym kryć. Oczywiście milion to jest bardzo dużo pieniędzy. Marek Zuber, ekonomista. Myślę, że to jest bardzo dużo pieniędzy dla grubo powyżej 90% Polaków. To są pieniądze, za które można w Polsce kupić bardzo ładne mieszkanie, do tego samochód i jeszcze wystarczy, więc no... Umówmy się, to jest coś, o czym większość Polaków marzy. Dla mnie to było bardzo dużo pieniędzy. Od początku z żoną postanowiliśmy, że będziemy podróżować, więc takie rzeczy, które nie są jakimś bezmyślnym wydatkiem, nie wiem, kupię sobie super samochód za pół bańki, będę później jadł trawę i tankował go siłą woli. Ja sobie postanowiłem, że będę jeździł takim autem, na jakie będzie mnie stać, żeby je utrzymać z tego, co zarabiam. Ten nagły przypływ gotówki powoduje, że wariujemy. Mamy bardzo mało milionerów na świecie, którzy wygrając takie pieniądze, utrzymali ten swój status milionerów. Najczęściej te pieniądze się po prostu rozpłynęły. Wychodzimy z takiego swojego bezpiecznego miejsca, gdzie jesteśmy rozpoznawalni raptem przez 30 osób i raptem słyszy o nas no co najmniej 2 miliony osób. Ja bym chciał bardzo pozdrowić panią Marię i trzymam mocno za nią kciuki. Pani Maria po prostu może chce sobie po cichu posiedzieć. Odpocząć i jeszcze raz odpocząć, a później to się samo w głowie pomału układa. Nie bać się, uwierzyć w siebie i żyć. Teraz co zrobić, jak przyjdą ci wszyscy, którzy też wyciągną rękę? Jak masz, to się podziel. To jest też duże wyzwanie, żeby postawić jasno granicę. My zawsze usłyszymy, jacy to my jesteśmy wtedy nie w porządku. No przecież mamy tak strasznie wiele. No jeżeli mam komuś pomagać, to chcę pomagać rodzinie. Oczywiście były też pomoce jakieś inne, ale starałem się ani z tym nie afiszować, ani po prostu obchodzić to bokiem. Działa w nas ludziach coś takiego, że w momencie, kiedy ta pani wygrywa milion, nagle zaczynamy się nią interesować, zaczyna to być dla nas ciekawa osoba. Ta pani była taka jak wszyscy, taka nie rzucająca się w oczy. Chodziła do pracy, do szkoły, była nauczycielką. Wtedy my mówimy, kurczę, skoro jej się udało, to może mnie też. To jest coś, co mi samemu udowadnia i ludziom, którzy nie potrafią uwierzyć, że tak naprawdę wszystko jest możliwe. Trzeba tylko wierzyć. Pozytywna afirmacja i naprawdę niesamowite rzeczy mogą się dziać. To jest takie cudowne w tworzeniu też siebie. Pani Maria Romanek, która wczoraj wygrała 1 000 000 złotych, przyznała, że 10% wygranej wyda na remont kuchni i wycieczki do Gruzji, Paryża lub Lizbony. Część odda również na cele charytatywne. O to, jak wielka wygrana może wpłynąć na nasze życie, pytała Agnieszka Szwajgier. A gdyby tak państwo wygrali 1 000 000 złotych? 22 i 7 trójek. You thought you found. tak sobie myślę, że ten milion to nie jest taka wielka kwota, ale przynajmniej by człowiek miał komfort psychiczny, a na pewno bym sobie kupił porządny motocykl turystyczny i objechał południową Europę. Gdybym wygrał milion złotych, żonie postawiłbym klub fitness, a sobie kupił wymarzone auto. 22,7 zapraszamy. Co by Państwo zrobili, gdyby przyszło Państwu wygrać okrągły milion złotych? Jest 16.30, Krzysztof Zyblewski, najważniejsze informacje. A wrocławski sąd pozytywnie rozpatrzył wniosek Tomasza Komendy o to, by nie umieszczać ponownie jego danych w rejestrze sprawców przestępstw na tle seksualnym. Mężczyzna w zeszłym tygodniu został warunkowo zwolniony z odbywania kary 25 lat więzienia za zabójstwo i gwałt. Według prokuratury, która zebrała nowe dowody w tej sprawie, Tomasz Komenda nie popełnił zbrodni, za którą został skazany. Mężczyzna za kratami spędził 18 lat. Po decyzji o warunkowym zwolnieniu jego dane na podstawie ustawy zostały z rejestru automatycznie usunięte. Polska opowiada się za zdecydowaną odpowiedzią Unii Europejskiej na atak chemiczny w Wielkiej Brytanii, mówi w Brukseli premier Mateusz Morawiecki. Próba zabójstwa podwójnego agenta Siergieja Skripala jest jednym z tematów unijnego szczytu, który rozpoczął się ponad godzinę temu. Polska będzie się domagała zdecydowanie tego, żeby w konkluzjach z Rady pojawił się tutaj jednoznaczny zapis, żeby odpowiedź Unii Europejskiej była jak najbardziej solidarna. Brytyjska premier Theresa May ma podczas kolacji przedstawić informację o ataku chemicznym. Według Londynu stoi za nim Rosja. Dąb korkowy z Portugalii europejskim drzewem roku. Polski kandydat był 11 w internetowym plebiscycie. Portugalski dąb został posadzony w 1783 roku. Drzewo jest wpisane do Księgi Guinnessa jako największy dąb korkowy na świecie. Polski kandydat, 220-letnia topola Helena z Helu, zajęła 11 miejsce w stawce 13 pretendentów, podali organizatorzy konkursu. Pełny serwis Trójki o 17. Zapraszamy. Do informacji z Brukseli wrócimy zresztą za kilka chwil. Połączymy się z Beatą Płomecką. Opowie Państwu dokładnie, co dzieje się na unijnym szczycie. Garść informacji o pogodzie. W nocy możliwe opady deszczu i deszczu ze śniegiem. Od Suwalszczyzny przez Warmię i Mazury po ziemię łódzką opady śniegu. Temperatura od minus 9 na południowym wschodzie do plus 2 na zachodzie i wybrzeżu. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Gdy małemu nos dokucza i spokojny sen wyklucza, Aromactiv żel pachnący, ulubieniec wszystkich brzdący. Smaruj żelem plecki, szyję, poczuj aromatów siłę. Żel rozgrzewa jak herbatka, dla każdego kilkulatka. Relaksuje, nos oczyści, bardzo wiele ma korzyści. Aromactiv zmniejsza troski, pielęgnuje małe noski. Aromactiv dostępny w aptekach, a dla najmłodszych żel Aromactiv Baby bez ograniczeń wiekowych. Bezpieczne ubranka dla Twojego dziecka z najwyższej jakości biobawełny. Już w Lidlu. Dwupak Body w rewelacyjnej cenie 19,99.

mniej taki jednoznaczny wyraz solidarności jest, a premier Theresa May dzisiaj przed wejściem na szczyt podkreślała, że to, co się zdarzyło, uprawnia do stwierdzenia, że Rosja stanowi zagrożenie dla całego bloku, nie tylko dla Wielkiej Brytanii. O to, co mówiła. Rosja dokonała bezczelnego i bezmyślnego ataku na Wielką Brytanię. Oczywiste jest, że ten incydent był przykładem rosyjskiej agresji wobec Europy i jej bliskich sąsiadów. Więc apel o to jednoznaczne stanowisko całej Unii Europejskiej zostanie wysłuchany. Natomiast no pytanie tylko, jakie mogą być kolejne reakcje Unii Europejskiej, bo na pewno nie będzie sankcji. Zresztą sama Theresa May o te sankcje prosić nie zamierza i tu brytyjscy dyplomaci już od ubiegłego tygodnia mówili, że nie będą prosić o nałożenie czy też rozszerzenie sankcji nałożonych już po aneksji Krymu na Rosję, czyli nie ma mowy o rozszerzaniu czarnej listy z zakazem wjazdu do Unii, zablokowanymi aktywami finansowymi, czy też nie ma mowy o rozszerzaniu sankcji gospodarczych. Po pierwsze dlatego właśnie, że Wielka Brytania jeszcze nie poprosiła, a po drugie dlatego, że Wielka Brytania sama może też jeszcze podjąć kolejne decyzje, bo wyrzucenie 23 rosyjskich szpiegów, jakkolwiek to największa liczba wyrzucona od lat 80., to jednak nie jest to stanowcze działanie. Jeszcze wciąż są oligarchowie, przyjaciele Władimira Putina, miliarderzy mieszkający na Wyspach Brytyjskich, którzy piorą brudne pieniądze, dzieci schodzą do szkoły, oni wiodą dostatnie życie w Wielkiej Brytanii. Wystarczy jedna decyzja o zablokowaniu kont bądź aktywów finansowych, a tego jeszcze Wielka Brytania nie zrobiła, więc trudno przypuszczać, żeby najpierw zrobiła to cała Unia Europejska. Jeżeli czegokolwiek można się spodziewać, to można oczywiście informacji, że kraje członkowskie w geście solidarności będą też zdecydują o wydaleniu, o wyrzuceniu rosyjskich dyplomatów, no ale to nie zaliczamy oczywiście takiej decyzji do unijnych sankcji. Inny ważny temat na szczycie to na pewno gospodarcze relacje Unii ze Stanami Zjednoczonymi. Jak europejscy przywódcy mogą odpowiedzieć na cła nałożone przez Waszyngton? Jeżeli te cła zostaną rzeczywiście nałożone, bo sygnały akurat płynące z Waszyngtonu są coraz bardziej pozytywne. Wczoraj z taką misją ostatniej szansy do Waszyngtonu poleciała komisarz do spraw handlu Cecilia Malmström. Tam zabiegała rzeczywiście o wyłączenie Europy z ceł. Eksperci przestrzegali, że jeśli tak się nie stanie, Europa przygotuje działanie odwetowe. Zresztą już jest lista amerykańskich towarów, które miałyby być objęte karnymi cłami. Czy Unia na to by się zdecydowała? To jest osobna sprawa, bo musiałaby przestrzegać przecież jeszcze zaleceń światowych organizacji handlu. Niemniej groźba wojny handlowej wisiała w powietrzu, no ale teraz te sygnały są takie. Sama Cecilia Malmström w Parlamencie Europejskim informowała europosłów, a wcześniej ambasadorów, że prawdopodobnie te Stany Zjednoczone tych ceł na europejską stal i aluminium nie nałożą i te zapowiedzi tak komentował przed szczytem premier Mateusz Morawiecki. Cieszę się bardzo z ostatnich doniesień, że najprawdopodobniej uda się zawiesić ten spór przynajmniej na jakiś czas i spróbujemy wypracować odpowiednie rozwiązania, odpowiedni kompromis pomiędzy Unią Europejską a Stanami Zjednoczonymi. Dla mnie jest sprawą fundamentalnie ważną, żeby między Unią Europejską a Stanami Zjednoczonymi było jak najwięcej porozumienia, zgody w wielu obszarach i w tym również w obszarze handlu międzynarodowego. No teraz przyjdzie czekać jeszcze Unii Europejskiej na potwierdzenie tych nieoficjalnych, pooptymistycznych doniesień o tym sporze handlowym Unii Europejskiej ze Stanami Zjednoczonymi. Europejscy przywódcy mają rozmawiać podczas kolacji. Nie jest wykluczone, że wtedy już to potwierdzenie z Waszyngtonu nadejdzie. A propos głosu Mateusza Morawieckiego, premier spotkał się z szefem Komisji Europejskiej. Pewnie wspomniał w tej rozmowie o propozycji Prawa i Sprawiedliwości. Przypomnijmy, PiS chce zrównania wieku przechodzenia w stan spoczynku sędziów, pań i panów na poziomie 65 lat. Można to odczytywać jako ukłon w stronę Brukseli, która wcześniej miała zastrzeżenia w tej sprawie? Oczywiście, to jest spełnienie części żądań Komisji Europejskiej jak najbardziej. To zrównanie wieku emerytalnego, jeśli zostanie ta poprawka, ta zmiana wprowadzona, to wtedy Komisja Europejska zapewne wycofa chociażby pozew z Unijnego Trybunału Sprawiedliwości. Pozostałe propozycje zmian dzisiaj ogłoszone. Z tego, co słyszę w Komisji Europejskiej, to jest rzeczywiście odpowiedź na część rekomendacji, aczkolwiek oficjalnie Komisja Europejska głosu nie zabiera, ponieważ oficjalnie o tych zmianach nie została poinformowana. wojna. To są tylko nieoficjalne informacje, które docierają do Komisji Europejskiej. Jedna z urzędniczek powiedziała mi, że teraz są te propozycje analizowane. No ale też pamiętajmy, że oficjalnie jest odpowiedź polskiego rządu już wysłana do Komisji Europejskiej i to też Komisja analizuje, a ta odpowiedź z wtorku jest taka, że wszelkie zmiany są zgodne z europejskimi standardami, nie ma zagrożenia dla niezawisłości sądów i wszelkie zarzuty Komisji Europejskiej są nieporozumieniem, więc do Komisji musi dotrzeć jeszcze oficjalna informacja o wprowadzonych zmianach i wtedy zapewne Komisja Europejska już oficjalnie będzie informować o swoich decyzjach. Na pewno, tak jak mówię, no jeśli chodzi o pozew do Trybunału już złożony, to on zostanie wycofany, jeśli te zmiany dotyczące wieku emerytalnego zostaną przeprowadzone. A nie wykluczam, że jeżeli te zmiany dzisiaj ogłoszone będą już w prawie, to choć nie jest to spełnienie wszystkich oczekiwań Komisji Europejskiej, to może to wystarczyć Komisji do tego, by wycofała wniosek stwierdzający zagrożenie dla praworządności w Polsce, czyli zakończyła procedurę związaną z artykułem 7 unijnego traktatu. To jest możliwe, ponieważ z tego, co tu słyszeliśmy w Komisji Europejskiej, wynikało, że jakikolwiek ruch ze strony Polski wystarczy, żeby obie strony zachowały twarz i doprowadziły do porozumienia, ale Komisja Europejska nie przyjmowała do wiadomości takiej sytuacji, że żadnych ustępstw nie będzie, żadnych zmian nie będzie wprowadzanych i wtedy ona będzie wycofywała wniosek. To, jak twierdzili urzędnicy, nie wchodziło w grę, ale jakiekolwiek ustępstwa Komisja Europejska jest gotowa zaakceptować i choć nie jest to wszystko, to i ona informowali urzędnicy, mogłaby w ten sposób pójść na kompromis. Tylko, że oczywiście to teraz trzeba poczekać, jak będą te zmiany wprowadzane w życie i później już czekać na oficjalny komentarz Komisji Europejskiej. Podejrzewam, że dzisiaj premier Mateusz Morawiecki podczas spotkania z szefem Komisji przy okazji szczytu o tym powie, ponieważ to spotkanie było owszem przed południem, ale w tym spotkaniu uczestniczyli także przywódcy krajów bałtyckich, bo dotyczyło to spotkanie zsynchronizowania sieci, czyli odłączenia Bałtów od rosyjskiego systemu sieci elektroenergetycznych i podłączenia ich do europejskiego systemu. Nie było tutaj możliwości, by rozmawiać o praworządności i reformach sprawiedliwości, ale takie spotkanie osobne już premiera Mateusza Morawieckiego z szefem Komisji Europejskiej Jean-Claude'em Junckerem na pewno przy okazji szczytu jeszcze się odbędzie. Bardzo ważne, bardzo ciekawe informacje z Brukseli. Beata Płomecka, bardzo dziękujemy. Tu Trójka, kwadrans do 17:00. Już za chwilę Trzy Strony Świata i Ernest Zozun. Program Trzeci Polskiego Radia z Warszawy za 13 minut 17. W związku z pogłębianiem się kryzysu w państwie, powodowanym kierowanymi pod moim adresem oskarżeniami o czyny, których co prawda nie popełniłem, myślę, że najlepszym, co mogę zrobić, to złożyć rezygnację z urzędu prezydenta. Zakomunikował wczoraj peruwiański prezydent Pablo Kuczyński. Kuczyński miał przyjmować pieniądze od brazylijskiego potentata budowlanego. Ale nie jest on pierwszym i najprawdopodobniej nie ostatnim politykiem peruwiańskim zamieszanym w korupcję. Zatem pytanie jest oczywiste. Kto tak naprawdę rządzi w Peru? I postawimy je dziś w audycji... Trzy strony świata. Zaprasza Ernest Zozuń. To jest koniec kryminalnej pajęczyny prezydenta Kuczyńskiego i jego rządu. Tak zaczyna się ich upadek. Podsumowywał konferencję prasową, na której zaprezentowano dowody, które ostatecznie pogrążyły Kuczyńskiego, opozycyjny polityk Daniel Salvieri. A co pogrążyło peruwiańskiego prezydenta? Nagrania z ukrytej kamery, jak jego przedstawiciele oferują pieniądze i stanowiska w administracji w zamian za głosowanie przeciw impeachmentowi Kuczyńskiego. Parlament peruwiański chciał go odwołać w grudniu zeszłego roku, bowiem po pierwsze ujawniono niejasne jego powiązania z brazylijskim potentatem budowlanym, który miał finansować kampanie polityczne Kuczyńskiego. Po drugie, sprzeciw budziło ułaskawienie byłego peruwiańskiego prezydenta Alfreda Fujimoriego, który odsiadywał wyrok 25 lat więzienia za korupcję. Nasze sądownictwo w zamian za współpracę daje głos ludziom uznanym kiedyś za skorumpowanych, a dziś występującym jako oskarżyciele. To jest nie do przyjęcia, to uderza w nasz kraj. Początkowo tak właśnie do sprawy podchodził Kuczyński. Wczoraj, choć do winy się nie przyznał, to jednak z urzędu zrezygnował. Lech Miodek, publicysta Przeglądu, jest moim gościem. Witam bardzo serdecznie. Dzień dobry. Prezydent w Peru to poważna władza? Bardzo poważna władza, bo rzeczywiście jemu podlega cała ta, nazwijmy, Rada Ministrów i on ustala kierunki rozwojowe Peru. W tym przypadku, jeśli chodzi o samego Kuczyńskiego, on z wykształcenia przecież ekonomistą. Tak. I on też obiecał Peruwiańczykom, że ja ściągnę ze Stanów Zjednoczonych kapitały, bo przecież był do tej pory między innymi pracownikiem na Wall Street. No, obiecywał też Peruwiańczykom, że będzie walczył z korupcją i bandytyzmem. Tak, tak, powiedział, że będzie walczył tak z korupcją i pokazał, w jaki sposób to chce zrobić. A swego czasu był przecież ministrem gospodarki w rządzie Alejandro Toledo. Mm-hmm. W tym rządzie, który był w latach 2006-2010. I okazało się, że wtedy też próbował coś niecoś zrobić. To znaczy próbował nawet wystartować na prezydenta. Nie udało mu się wówczas, a Odebrecht skorzystał oczywiście z okazji i postanowił na otarcie łez przekazać mu jakieś tam pieniądze na konto dwóch jego firm z tytułu konsultingu, bo to jest rzeczywiście bardzo dobra formuła. I to się zemściło na nim dzisiaj. Bardzo się zemściło, rzeczywiście, tak. Jeśli chodzi o samo Peru, to ono nie jest, tak powiedziałbym, wysoko na liście tych bardzo, bardzo skorumpowanych krajów latynoamerykańskich, bo na czele tych, które były skorumpowane między innymi przez Odebrecht, tylko tak, przez Odebrecht, jest Brazylia z tymi 349 milionami dolarów. A Peru gdzieś się tam, prawda, na samym szarym końcu mieści. Tym niemniej, to co jest w tej chwili w opiniach komentatorów międzynarodowych bardzo istotne to, że Peru pokazało wszystkim innym siłę jednakże instytucji demokratycznych. Mm-hmm. Że jeśli się wykaże nawet panu prezydentowi o to, że wziął nielegalnie pieniądze, że nielegalnie rozliczał swoje dochody roczne, to może być nie tylko odsunięty, bo tutaj są tacy, którzy mówią zaraz, odsunięcie to jest najmniejszy wymiar kary. Natomiast właściwym wymiarem kary powinno być go po prostu skazanie przez sąd. Porozmawiajmy o firmie Odebrecht. To jest firma, no, potentat w Ameryce Łacińskiej. Tak, potentat budowlany rzeczywiście to jest taki koncern brazylijski, który został stworzony w latach 40. ubiegłego wieku i radził sobie do tej pory bardzo dobrze. Ale radził sobie bardzo dobrze dzięki temu, że korumpował wszystkich absolutnie polityków, którzy byli w jego zasięgu. Meksyku. I to nie tylko w Peru. I nie tylko w Peru, bo to było przecież, to miało zasięg międzynarodowy. Jeśli sięgniemy do dokumentacji sporządzonej przez Departament Sprawiedliwości Stanów Zjednoczonych, to z tego można wyczytać, że ta korupcja w przypadku Odebrechtu objęła 11 krajów latynoamerykańskich. Mhm. W tym jednym właśnie z tych głównych krajów latynoamerykańskich objętych korupcją jest także Wenezuela pana Maduro. Mhm. Także Peru, cały system sprawiedliwości w Peru zainteresował się tymi przypadkami korupcji. Natomiast jeśli chodzi o inne kraje, to znaczy w Peru konkretnie rzecz biorąc, natomiast jeśli chodzi o inne kraje, toczą się procesy w Brazylii, toczy się taki proces, już zaczął się toczyć w Ekwadorze, taki proces zaczął się toczyć również i w Kolumbii, natomiast są takie kraje, które przechodzą zupełnie obojętnie wobec tego zjawiska, które rzeczywiście nazywa się korupcją. Jeszcze jedna kwestia jest zastanawiająca w tym wszystkim, a mianowicie ułaskawienie Alberto Fujimori. Czy Kuczyński musiał to zrobić? On chciał to zrobić ze względów potrzeby utrzymania się u władzy. Mhm. Bo przecież Kuczyński wygrał nieznaczną ilością głosów w stosunku do Keiko Fujimori. Była nieznaczna. Córki. I to tak, córki Fujimoriego i to przecież w drugiej turze. Wygrał między innymi dzięki lewicy. Kiedy lewica dowiedziała się, że postanowił ułaskawić tego zbrodniarza Fujimoriego, oczywiście od niego odeszła. Potępiła go. Sam Kuczyński również nie zyskał poparcia ze strony tego, powiedziałbym, mocnego odłamu fujimoryzmu, który był przeciwny. Zaraz, my będziemy popierać Kuczyńskiego. Dlaczego będziemy popierać Kuczyńskiego? My tego nie chcemy, bo to, co nas interesuje, to jest głównie władza, czyli odsunięcie Kuczyńskiego od władzy. Natomiast sama Keiko Fujimori, która również przecież brała pieniądze od Odebrechtu na swoją kampanię wyborczą, postanowiła jednakże Kuczyńskiego poprzeć po to, żeby go utrzymać jeszcze w grudniu na stanowisku. Teraz natomiast okazało się po tym ujawnieniu dodatkowych jeszcze tych taśm świadczących o tym, że rzeczywiście nawet sami ministrowie rządu korumpowali parlamentarzystów po to, żeby głosowali przeciwko odsunięciu Kuczyńskiego. To było tym ostatecznym dowodem świadczącym o tym, że rzeczywiście, że Kuczyński nie powinien pozostawać już u władzy. I zginie on z ręki Fujimori, bo te dowody przedstawił brat Keiko. Brat, tak. Czyli syn Alberto Fujimoriego. Tak, który nie zawsze godzi się rzeczywiście ze stanowiskiem samej Keiko. Tylko wchodzi tutaj w grę jeszcze inna istotna sprawa. Mianowicie w Peru niedługo, bo przecież 13 kwietnia ma odbyć się szczyt obu Ameryk, mm-hmm. na którym zapowiedział swoją obecność pan Donald Trump. No i co teraz w tej sytuacji robić, kiedy rzeczywiście nastąpiła olbrzymia niepewność, destabilizacja instytucjonalna w Peru? Lech Miodek, publicysta Przeglądu, był moim gościem. Proszę pamiętać, nasze audycje dostępne są także na stronie internetowej www.polskieradio.trojka, www.polskieradio.pl/trojka. Na antenie jesteśmy we wtorki, środy i czwartki o 16.45. Trzy strony świata. Ogłoszenie społeczne. Drzwi do lekarza psychiatry są otwarte. Dla każdego. Nie potrzeba skierowania, by skorzystać z jego pomocy. Psychiatra wie, jak leczyć depresję. Zapisze leki antydepresyjne i skieruje na psychoterapię. Wizyta ani u psychiatry, ani u psychologa nie jest powodem do wstydu. Farmakoterapia i psychoterapia to najlepsza droga, by przezwyciężyć depresję. Twarze depresji. Nie oceniam. Akceptuję. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy